ब्रह्म सूत्र के द्वितीय अध्याय के द्वितीय पाद के पंचम अधिकरण का विचार हम लोग कर रहे हैं। पंचम अधिकरण में क्षणिक विज्ञान मात्र अस्तित्ववादी बौद्धों का खंडन किया जा रहा है। जिनका खंडन करना है उन्हें पूर्व पक्षी के रूप से प्रथम भाष्कर भगवान उपस्थापित कर रहे हैं। योगाचार बाह्य पदार्थों का अस्तित्व स्वीकार नहीं करते, उन्हें सशृंगवत अत्यंत असत मानते हैं बाह्य पदार्थों को। बाह्य पदार्थों का अभाव योगाचार ने पहले अनेक युक्तियों से बताया। कई एक अनुमान बताए, एक तो ज्ञेयम् ज्ञानातिरेकेन असत् तद अतिरेकेन असंभवात् नरसृंगवत्, यही अनुमान था। 68 नंबर पृष्ठ में टीका में दूसरी पंक्ति में शुरू में ऐसे और भी अनुमान कई एक युक्तियों से ज्ञान से अतिरिक्त ज्ञेय का अभाव बताया। और ये जो है ज्ञान से अलग ज्ञेय हो नहीं सकता, ज्ञान से अभिन्न ही है, इसे भी अनेक युक्तियों से बताते हुए ये कहा कि केवल जो प्रत्ययत्वेन रूपेण होने वाला ज्ञान है उसका सामान्य रूप है अनुभवात्मक, और उसमें यदि कोई भी विशेषता स्वीकार नहीं करेंगे, उसे निर्विशेष मानेंगे ज्ञान को, स्वतः निर्विशेष है वो, तो एक ही ज्ञान में सर्व विषयत्व की आपत्ति आएगी। इसलिए ये जो ज्ञान में अनुभूयमान भेद है और ये अनुभव में नहीं आ रहा है कि एक ज्ञान सर्वावभासक है, इस रूप में अनुभव में नहीं आता, तो एक ही ज्ञान में सर्व विषयत्व की आपत्ति न आ जाए इसलिए मानना चाहिए कि ज्ञान में कुछ विशेषता है, ज्ञानगत विशेषता है। वह विशेषता क्या है? वह है ज्ञेयाकारता। ज्ञान में ज्ञेयाकारता रूप विशेषता स्वतः है, हाँ ज्ञानगत विशेषता है, वो धर्म है। और वो जो ज्ञेयाकारता है ज्ञानगत धर्म, विषयाकारता कहो ज्ञेयाकारता कहो, वही ज्ञान में रहने वाली ज्ञेयाकारता ज्ञान से अवभाषित हो रही है और वह ज्ञान से अलग नहीं है, ज्ञान का ही विशेष होने से ज्ञान से अभिन्न है। हाँ हाँ क्या होगा? हाँ ज्ञानों में भेद भी सिद्ध होगा, घटक ज्ञान में जो घटाकारता रूप विशेषता है स्वयं की वह पट ज्ञान में नहीं है, वो पटाकारता है। तो ज्ञानों में स्वतः ही घटाकारता पटाकारता आदि स्वगत विशेषता मानेंगे तत्त ज्ञानगत, तो ज्ञान का भेद भी सिद्ध हो जाएगा। जो अभिष्ट है, अनेक ज्ञान है, क्षणिक है, और एक ज्ञान में सर्वावभाषकत्व की आपत्ति भी नहीं आएगी, सर्वविषयत्व की आपत्ति। जिस ज्ञान में जो ज्ञेयाकारता है उस ज्ञान से वही अवभाषित होगा, वही विशेष सब नहीं भाषित होगा। इसलिए अलग से ज्ञेय को मानने की जरूरत नहीं है। ज्ञानगत जो ज्ञेयाकारता रूप विशेषता है वही ज्ञान से भास रही है विषय के रूप में, ज्ञान से अलग कोई विषय नहीं है। और एक सहोपलम्भ नियम है, उससे भी ज्ञान से ज्ञेय का अभेद सिद्ध होता है। ज्ञान की उपलब्धि जिस क्षण में हो रही है नियत रूप से, उसी क्षण में होने वाले उपलब्धि से ग्राह्य है आपका ज्ञेय। घटक ज्ञान की उपलब्धि जिस क्षण में है उसी क्षण में होने वाली उपलब्धि से घट भी ग्राह्य है। इसलिए मानना चाहिए कि वह घटक ज्ञान से अलग नहीं है, अभी तो घट ज्ञानात्मक ही है। यदि घटक ज्ञान से घट अलग होता पट के तरह, जैसे घटक ज्ञान से पट अलग है, पट यानी पट ज्ञानगत विशेषता कहो या पट का ज्ञान कहो, घटक ज्ञान से अलग है, तो वह घटक ज्ञान काल में गृहित नहीं होता, घटक ज्ञान की उपलब्धि क्षण में होने वाली उपलब्धि से ग्राह्यता पटक ज्ञान में नहीं है। क्यों? वो घटक ज्ञान से भिन्न है। ऐसे घट यदि घटक ज्ञान से पटक ज्ञान के तरह भिन्न होता तो घटक ज्ञान की उपलब्धि क्षण में होने वाली उपलब्धि से ग्राह्यता उसमें न होती, लेकिन ग्राह्य है। इसलिए भी मानना चाहिए कि वह ज्ञान के तरह, ज्ञान का जैसे स्वयं से अभेद है, ऐसे उस ज्ञान के उपलब्धि क्षण में जो भी गृहित होगा वह उस ज्ञान से अभिन्न होगा। तो विषय और उसका ज्ञान दोनों साथ साथ गृहित होते हैं, इसलिए ज्ञान से ज्ञेय का अभेद सिद्ध होता है। यह भी बात सहोपलम्भ नियम से बताई गई, और इसके लिए दृष्टांत भी बताते हैं। स्वप्नादि वच्च इदं द्रष्टव्यम्। ज्ञान से ज्ञेय अलग नहीं है, अपितु ज्ञानाकार ही ज्ञेय के रूप में भास रहा है, इसे स्वप्नादि दृष्टांत से भी समझा जा सकता है। इस अभिप्राय से योगाचार कहते हैं कि स्वप्नादि वच्च इदं द्रष्टव्यम्। इसका अवतरण है टीका में, स्वप्नादि ज्ञानवत इत्याह स्वप्नेति। एक अनुमान बताया किंच। हाँ, तो किंच जागृत विज्ञानम न बाह्यालंबनम विज्ञानत्वात् स्वप्नादि विज्ञानवत इत्याह स्वप्नेति। तो जागृत विज्ञान को पक्ष बना दिया, बाह्यालंबन राहित्य साध्य है। बाह्यालंबना भाव कहो या बाह्यालंबना राहित्य कहो, ये है आपका साध्य। और हेतु है विज्ञानत्व, दृष्टांत है स्वप्नादि। तो यत्र यत्र यानी स्वप्नादि ज्ञान ये दृष्टांत हुआ, यत्र यत्र विज्ञानत्वम तत्र तत्र बाह्य बाह्य आलम्बन राहित्यम यथा स्वप्नादि विज्ञानम, ये दृष्टांत बन जाएगा। तो जहां जहां विज्ञानत्व है वहां वहां बाह्य आलम्बन राहित्य है, जैसे स्वप्न में होने वाला ज्ञान उसका विषय बाहर है नहीं, तो बाह्य आलम्बनत्व स्वप्नादि ज्ञान में नहीं है और ज्ञानत्व है, तो वहां ज्ञानत्व का व्यापक बाह्य आलम्बन राहित्य भी है और ज्ञानत्व भी है। तो जागृत ज्ञान में भी ज्ञानत्व है और वह है व्याप्य बाह्य आलम्बन राहित्य का। और ये नियम होता है कि बाह्य आलम्बन राहित्य रूप व्यापक के बिना उसका व्याप्य विज्ञानत्व नहीं रहेगा कहीं। तो जागृत विज्ञान में विवाद है, बाह्य विज्ञान आलम्बन राहित्य है या नहीं। विज्ञानवादी कहेंगे है और बाह्यार्थ अस्तित्ववादी सौत्रांतिक और वैभाषिक कहेंगे कि बाह्य आलम्बन राहित्य जागृत विज्ञान में नहीं है अपितु बाह्य विज्ञान आलम्बनत्व ही है, ये सौत्रांतिक वैभाषिक कहेंगे। तो ये विवादित हो गया, ये विवादित हो गया ना। तो इस क्या कह रहे हैं, तो वेदांति भी कहते हैं बाह्य आलम्बन है, प्रातिभाषिक है, बिल्कुल वंध्यापुत्र की तरह नहीं। ये ब्रह्म सूत्र आप हम यहाँ बैठ करके जो स्वाध्याय कर रहे हैं ये वंध्यापुत्र की तरह अत्यंत असत्व नहीं है, इनमें व्यावहारिक सत्ता है। बाह्य अर्थ में ये सब बाह्य ही अर्थ हैं और ज्ञान के विषय बन रहे हैं, प्रमाता प्रमाण प्रमेय व्यवहार हो रहा है, वह प्रातिभाषिक सत्ता वाले। यदि दो ही सत्ता हैं तो बाह्य पदार्थ, और यदि तीन सत्ता हैं तो व्यावहारिक सत्ता है जागृत पदार्थों की। जो बिल्कुल है नहीं वो भासता नहीं है, वेदांती कहते भासता है मतलब हैं, वो हैं तो पारमार्थिक हैं। ऐसा यदि कोई द्वैतवादी आकर के कहें तो उन्हें कहेंगे कि बाहर का पदार्थ हैं भासता है इसलिए, लेकिन वो पारमार्थिक नहीं है, व्यावहारिक है। तो क्षणिक विज्ञानवादी तो ये कहेंगे कि जागृत विज्ञान में विज्ञानत्व है व्याप्य धर्म, तो वह अपने व्यापक बाह्य आलम्बन राहित्य के बिना रह नहीं पाएगा। तो इस अनुमान से, इस युक्ति से बाह्य आलम्बन राहित्य जागृत विज्ञान में सिद्ध होता है। इसके लिए दृष्टांत बताया जा रहा है, स्वप्नादिवच्च इदम द्रष्टव्यम। यह सूत्रवाक्य था, इसका विवरण है कि यथा ही स्वप्न माया मरीचि उदक गंधर्व नगर नगरादि प्रत्यया विनैव बाह्येन अर्थेन ग्राह्य ग्राहकाकारा भवन्ति। क्षणिक विज्ञानवादी का कथन है कि जैसे स्वप्न में और माया यानी जादू और इंद्रजाल, माया शब्द से यहाँ व्यावहारिक माया लेना, और मरीचि उदक मृग तृष्णिका गंधर्व नगर और आदि शब्द से और भी कुछ दृष्टांत बाह्य पदार्थ न होने पर भी तद विषयक प्रत्यय हो रहे हैं, ज्ञान हो रहे हैं, उनमें बाह्येन अर्थेन विना, बाह्य पदार्थ विषय इनका नहीं है किंतु ग्राह्य ग्राहका कारता है, ग्राह्य ग्राहका काराहा प्रत्यया भवन्ति, ये दृष्टांत हो गए अनेक। बिना बाह्य पदार्थ के ही ग्राह्य ग्राहक भाव बन गया। अब दृष्टांत में कहते हैं कि एवं जागृत गोचरा अपि स्तंभादि प्रत्यया भवितुम अर्हन्ति इति अवगम्यते, यानि अनुमीयते। तो एवं यानि स्वप्नादि प्रत्ययों के तरह ही, स्वप्नादि प्रत्यय हो गए दृष्टांत, उनमें बाह्य बाह्यार्थ आलंबनत्व नहीं है, प्रत्ययत्व है। ऐसे जागृत विज्ञान भी, जागृत गोचरा अपि स्तंभादि प्रत्यय, जागृत अवस्था के स्तंभादि पदार्थों को विषय करने वाले जो प्रत्यय यानी ज्ञान, जागृत अवस्था के ज्ञान, वे भी एवं भवितुम अर्हन्ति, यानी स्वप्नादि प्रत्ययों के तरह ही बिना बाह्य पदार्थ आलंबन के ही हो रहे हैं, स्वप्नादि ज्ञान के तरह। हाँ, विज्ञानवादी कह रहे हैं। इति अवगम्यते, क्यों? तो कहते प्रत्ययत्व अविशेषात्, स्वप्नादि प्रत्ययों में भी प्रत्ययत्व धर्म है और जागृत विज्ञान में भी प्रत्यय में भी प्रत्ययत्व धर्म है, और ये प्रत्ययत्व व्याप्य है बाह्यार्थ आलंबन राहित्य का, इसलिए जागृत प्रत्ययों में भी बाह्यार्थ आलंबन राहित्य अनुमान से निश्चित होता है। अब ये जो अनुमान बताया विज्ञानवादी ने, बिना बाह्य पदार्थों के ही जागृत विज्ञान भी होगा, ग्राह्य ग्राहक भाव बनेगा, ये बताने के लिए इस अनुमान में बाध नाम के दोष की आशंका की जा रही है, कथम इत्यादि से। विज्ञानवादी के अनुमान में बाध नाम के दोष की यदि शंका होगी तो विज्ञानवादी का प्रत्ययत्व रूप जो हेतु है वह बाधित हेत्वाभास माना जाएगा, तो उसका जो साध्य है वो सिद्ध नहीं हो पाएगा, बाह्यार्थ आलंबन राहित्य। तो पहले इसी बाध की आशंका बाह्यार्थवादी करेंगे और विज्ञानवादी उन बाह्यार्थवादियों की बाध विषयक शंका का निराकरण करेंगे। कथम, ये तो शंका है बाध विषयक और वासना इत्यादि से उसका निराकरण है। तो पहले शंका ग्रंथ का अवतरण है टीका में। विज्ञानानां वैचित्र्य अनुपपत्ति बाधितम् अनुमानम् इति शंकते कथम इति। कहते हैं जागृत ज्ञान में और सभी ज्ञानों में जो वैचित्र्य देखने को मिलता है, वैलक्षण्य देखने को मिलता है, घटक ज्ञान, पटक ज्ञान, मठक ज्ञान, इन सब में जो परस्पर विचित्रता है, वैलक्षण्य है, यह वैलक्षण्य अन्यथा अनुपपत्या, ज्ञान में वैलक्षण्य अन्यथा अनुपपत्या ये बताएगा कि ज्ञान बाह्यार्थ विषयक है, ज्ञान का बाह्य अर्थ आलंबन है, बाह्यार्थ आलंबनत्व ज्ञान में रहेगा, बाह्यार्थ आलंबन राहित्य नहीं रहेगा, ये पूर्व पक्षी कह रहे हैं, पूर्व पक्षी कह रहे हैं विज्ञानवादी के पूर्व पक्षी। कि ज्ञान में वैचित्र्य बाह्य पदार्थों के बिना सिद्ध नहीं होगा। तो ये अन्यथा अनुपपत्ति रूप जो अर्थापत्ति प्रमाण है, उस अर्थापत्ति प्रमाण से ये बाह्यार्थ आलंबन राहित्य रूप साध्य को सिद्ध करने वाले हेतु में बाघ नाम के दोष की शंका की जा रही है। तो ये कहा कि विज्ञानानां वैचित्र्य अनुपपत्ति बाधितम्। विज्ञानानां वैचित्र्य अनुपपत्ति ये है अर्थापत्ति प्रमाण, और इस अर्थापत्ति प्रमाण से विज्ञानवादी का जो विज्ञानत्व रूप हेतु है ये बाधित नाम का हेत्वाभास है। बाधितम अनुमानम, बाधित हेत्वाभास है। इति शंकते, इस प्रकार की आशंका बाह्यार्थवादी करते हैं। कथम पुनः असति बाह्यार्थे प्रत्यय वैचित्र्यम उपपद्येते। कहते बाह्य पदार्थों को यदि स्वीकार नहीं करेंगे, बाह्य पदार्थों का अस्तित्व नहीं मानेंगे, तो ज्ञान में वैलक्षण्य कैसे उपपन्न होगा, सिद्ध होगा। का अर्थ है कि बाह्यार्थवादी का निश्चय है कि बाह्य पदार्थों से ही ज्ञान में विचित्रता है। जैसे दिन में न खाते हुए किसी व्यक्ति का पीनत्व रात्रि भोजन से है, वो रात्रि भोजन का गमक बन जाता है, ऐसे अनुभूयमान जो ज्ञान में वैचित्र्य है वह जिसके बिना अनुपपन्न है। बाह्यार्थवादी की दृष्टि में बाह्य पदार्थों के अस्तित्व के बिना ज्ञान में अनुभूयमान वैचित्र्य अनुपपन्न है। जैसे दिन में न खाते हुए किसी व्यक्ति का पीनत्व रात्रि भोजन के बिना अनुपपन्न है, तो वह रात्रि भोजन का ज्ञापक बन जाता है, अर्थापत्ति प्रमाण से अर्थापत्ति प्रमा कराता है। ऐसे ही ज्ञान में अनुभूयमान वैलक्षण्य बाह्य पदार्थों के अस्तित्व के बिना अनुपपन्न है, असिद्ध है। तो जिसके बिना वो अनुपपन्न है उसका निश्चय कराएगा, ये बताएगा कि बाह्य अर्थ है। ये दिखाने के लिए पूर्व पक्षी जो विज्ञानवादी हैं उन्हें बाह्यार्थवादी पूछ रहे हैं। कथम शब्दाक्षेप अर्थम है कि असति बाह्यार्थे, बाह्य पदार्थों को यदि स्वीकार नहीं करेंगे तो प्रत्यय वैचित्र्यम, ज्ञान में अनुभूयमान जो वैलक्षण्य है वो कथम उपपद्यते, कैसे उत्पन्न होगा। का मतलब बाह्य पदार्थों के अस्तित्व के बिना अनुपपन्न है, तो फिर वो प्रत्यय वैचित्र्य बाह्य पदार्थों का निश्चायक होगा कि बाह्य पदार्थ हैं। तो बाह्य पदार्थ की इस प्रकार अर्थापत्ति प्रमाण से सत्ता सिद्ध हो जाएगी, तो फिर बाह्य पदार्थों का निषेध करने वाला जो अनुमान है, जागृत ज्ञान में बाह्य पदार्थ अनालंबनत्व दिखाने वाला जो अनुमान है उसमें प्रयुक्त प्रत्ययत्व हेतु बाधित हेत्वाभास सिद्ध हो जाएगा। इस प्रकार प्रत्ययत्व हेतु में बाध नाम के दोष की आशंका पूर्व पक्षी ने की। अब वासना इत्यादि से विज्ञानवादी अपने अनुमान में जिस दोष की आशंका बाह्यार्थवादी के द्वारा की गई उस दोष का निराकरण करते हैं। ये बताते हैं कि बाध नाम का दोष हमारे अनुमान में नहीं है। वो कैसे नहीं होगा, तो कहते हैं आपका जो अर्थापत्ति प्रमाण है यही ठीक नहीं है। ज्ञान में वैचित्र्य यदि बाह्य पदार्थों का अस्तित्व स्वीकार किए बिना भी उपपन्न हो जाए, सिद्ध हो जाए, तब तो बाह्य पदार्थ का अस्तित्व स्वीकार करने की कोई जरूरत नहीं है। तो विज्ञानवादी बता रहे हैं कि बाह्य पदार्थों को स्वीकार किए बिना ही ज्ञान का वैचित्र्य सिद्ध हो जाता है, उत्पन्न हो जाता है। जैसे दिन में न खाते हुए पीनत्व यदि रात्रि भोजन के बिना भी उत्पन्न हो जाए तो अर्थ रात्रि भोजन का ज्ञापक नहीं होगा। ऐसे ही ज्ञान वैचित्र्य बाह्य पदार्थों को स्वीकार किए बिना भी यदि उपपन्न हो जाता है तो ज्ञान में अनुभूयमान वैचित्र्य बाह्य पदार्थों के अस्तित्व का निश्चायक नहीं होगा, अर्थापत्ति प्रमाण बन नहीं पाएगा। अरे कह रहे कि वो अन्यथा उत्पन्न है, बाह्य पदार्थ को माने बिना भी ज्ञान वैचित्र्य सिद्ध हो जाता है, इसलिए अर्थापत्ति प्रमाण से बाधित ये हेत्वाभास है, अनुमान है, ये नहीं कह सकते। इसी अभिप्राय से वासना इत्यादि जो समाधान भाष्य हैं, इसकी अवतरण टीका में टीकाकार लिखते हैं कि अनादि संतानांतर्गत पूर्व ज्ञानम एव नहीं, अच्छा पूर्व अन्यथोपपत्या परिहरति वासनेति। अन्यथा उपपत्या का मतलब ज्ञान वैचित्र्य में अन्यथा उपपत्ति बताई जा रही है, बाह्य पदार्थों को माने बिना ही ज्ञान का वैचित्र्य उपपन्न हो जाता है, ये बताया जा रहा है। तो भाष्य में देखिए, ये अविज्ञानवादी कह रहे हैं वासना वैचित्र्यात् इत्याह, इस आह का करता है योगाचार विज्ञानवादी। योगाचार कहते हैं कि वासना वैचित्र्यात् ज्ञान वैचित्र्यम, बाह्य पदार्थ का अस्तित्व स्वीकार किए बिना ही वासना वैचित्र्य से अनुभूयमान ज्ञान में वैचित्र्य उपपन्न होगा। तो अन्यथा उत्पन्न हो गया, ये वासना कोई बाह्य पदार्थ का अस्तित्व नहीं है, इसी का उपादन किया जा रहा है। वासना वैचित्र्यात् ये जो सूत्रात्मक वाक्य था इसका विवरण है अनादौ इत्यादि से। तो अनादौ ही संसारे बीजांकुर्वत विज्ञानानां वासनानांच अन्योन्य निमित्त नैमित्तिक भावेन वैचित्र्यम न विप्रतिषिध्यते। कहते ये संसार अनादि है प्रवाह रूप से, और इस प्रवाह रूप से अनादि संसार में जैसे बीज और अंकुर आप लोग कहते हो एक दूसरे के निमित्त नैमित्तिक हैं, इनमें निमित्त नैमित्तिक भाव है, हेतु हेतुमत भाव है, अंकुर बीज का हेतु है, बीज अंकुर का हेतु है, पूर्व पूर्व बीज से उत्तर उत्तर अंकुर, और उत्तर उत्तर जो बीज होगा वह पूर्व पूर्व अंकुर से बनेगा, ये बन जाएगा। ऐसे ही ये ज्ञान और वासना है, वासना शब्द का अर्थ है पूर्व ज्ञान, ये टीका में टीकाकार लिखते हैं कि अनादि संतानांतर्गत पूर्व ज्ञानम एव वासना। यहाँ विज्ञानवादी के मत में वासना क्या है, विज्ञान से अलग तो कोई पदार्थ है ही नहीं, तो ये विज्ञान से अलग कोई पदार्थ इनके मत में है ही नहीं, तो वासना कहाँ से आई, ज्ञान वैचित्र्य की उपपादक, वो विज्ञान से अलग मानेंगे तो विज्ञान मात्र अस्तित्ववाद सिद्ध नहीं होगा ना, इसलिए कहते हैं वासना भी कोई ज्ञान से अलग बात नहीं है। इस अनादि प्रवाह रूप से अनादि जो संसार चल रहा है और इस संतान में जो पूर्व ज्ञान है उसे वासना शब्द से कहा जाता है। इसलिए पूर्व पूर्व ज्ञान से उत्तर उत्तर ज्ञान हो रहा है और उत्तर ज्ञान में वैचित्र्य भी उपपन्न हो रहा है। तो अनादि संतान अंतर्गत पूर्व ज्ञानम एव वासना और तदवशात अनेक क्षण व्यवधानेपि नीलाद्याकार ज्ञान वैचित्र्यम भवति। तदवशात यानी वासनावशात अनेक क्षण का व्यवधान होने पर भी पूर्व पूर्व ज्ञान उत्तर उत्तर ज्ञान में वो अपने विशेष को प्रदान करता हुआ उत्पन्न होता है, नष्ट होता, उत्तर ज्ञान में प्रदान करता है स्वयं नष्ट होता है। ज्ञान ही है, पूर्व ज्ञान को ही वासना कह रहा है। हाँ तो संस्कार कोई विज्ञान से अलग चीज नहीं है, यहाँ विज्ञान से अलग इनके यहाँ दूसरा कोई पदार्थ नहीं है ना, पूर्व विज्ञान वो वासना है। तो दृष्टांत का स्पष्टीकरण है टीका में कि यथा बीज वासनया कार्पास रक्तत्वं तद्वत इत्यर्थ। तो बीज गत जो वासना है उसी से क्या हो जाता है, तो कार्पास कहते हैं कपास को, और उसमें जो है लालपना उसके पुष्प में, किसी के लाल होते हैं किसी के पीले होते हैं, कार्पास के पुष्प देखेगी नहीं कपास का, वो क्यों होते हैं, तो उसके बीज के अंदर अलग अलग जो शक्ति है उस शक्ति को लेकर के वो बीज वासना से, जैसे ये अंकु क्या नाम पुष्पादि में अलग अलग रूप आ गया, ऐसे ही पूर्व पूर्व ज्ञान से तद्वत का अर्थ है कि पूर्व पूर्व ज्ञान से उत्तर उत्तर ज्ञान में वैचित्र्य उपपन्न हो जाता है, ऐसे अलग अलग बीजों से अंकुर में वैचित्र्य उत्पन्न होता है, सभी बीजों से एक ही प्रकार का अंकुर उत्पन्न नहीं होता, अलग अलग बीजों से अलग अलग अंकुर होते हैं। का अर्थ निकला कि ये जो अनुमान बताया क्षणिक विज्ञानवादी ने, जागृत विज्ञान में बाह्यार्थ आलंबनत्वाभाव सिद्ध करने वाला स्वप्नादि प्रत्यय को दृष्टांत बना करके जो अनुमान बताया था विज्ञानत्व हेतु को, वह बाध दोष से रहित अनुमान हुआ, निर्बाध अनुमान है, इसलिए सद अनुमान माना जाएगा, प्रमाण माना जाएगा, और उस प्रमाण से जागृत विज्ञान में भी प्रमाणभूत अनुमान से जागृत विज्ञान में बाह्यार्थ आलंबनत्व अभाव सिद्ध हुआ, बाह्यार्थ आलंबनत्व अभाव सिद्ध हुआ। और भी बाह्यार्थ का अभाव बताने वाला हेतु बताया जा रहा है, युक्ति बताई जा रही है अपिच इत्यादि से। अपिच इत्यादि की अवतरण टीका है, उभयवादी सम्मतत्वाच्च वासना एव ज्ञान वैचित्र्य हेतवो न बाह्यार्था इत्याह अपिच इति। कहते ये जो है ज्ञान वैचित्र्य का उपपादक कौन होगा, इस पर चर्चा चल रही है। बाह्यार्थवादी कह रहे हैं कि ज्ञान वैचित्र्य का उपपादक बाह्य पदार्थ है, और विज्ञान मात्र अस्तित्ववादी कह रहे हैं कि वासना से ज्ञान वैचित्र्य है। तो अब ये बाह्यार्थवादी के मुख से भी ये कहलवा रहे हैं, मैंने उनसे स्वीकार करा रहे हैं विज्ञानवादी, कि आपको भी ज्ञान वैचित्र्य का उपपादक वासना को ही मानना पड़ेगा, आप भी वासना को ही ज्ञान वैचित्र्य का प्रयोजक मानते हो। इसलिए कहते हैं उभयवादी सम्मतत्वाच्च, उभयवादी हैं बाह्यार्थ अभाववादी, बाह्यार्थ अस्तित्ववादी, उभय शब्द से दोनों लेना, बाह्य पदार्थों का सत्व, बाह्य पदार्थों का असत्व। बाह्य पदार्थ सत्ववादी हैं सौत्रांतिक वैभाषिक, बाह्य पदार्थ असत्ववादी हैं योगाचार, और इन दोनों को भी सम्मत हैं ज्ञान वैचित्र्य का हेतु वासना ही है करके। ये कह रहे हैं कि वासना एव ज्ञान वैचित्र्य हेतव, वासना ये ही ज्ञान के वैलक्षण्य का कारण है। यह केवल हम बाह्यार्थ असत्ववादी मात्र कह रहे हैं ऐसी बात नहीं, आपको भी यही कहना पड़ेगा, ऐसा ही आप भी मानते हो, आपको भी इसमें सम्मति, आपकी भी इसमें सम्मति है। न बाह्यार्थ, ज्ञान वैचित्र्य के प्रयोजक बाह्य पदार्थ नहीं। इत्याह, इस अभिप्राय से ये क्षणिक विज्ञानवादी ये कहते हैं कि अपिच अन्वय व्यतिरेकाभ्याम वासना निमित्तम एव ज्ञान वैचित्र्यम इति अवगम्यते। अन्वय सहचार व्यतिरेक सहचार से भी यही निश्चित होता है कि ज्ञान के वैलक्षण्य का कारण वासनाएं हैं, बाह्य पदार्थ नहीं। कैसे? तो कहते हैं स्वप्नादिषु अंतरेणापि अर्थम वासना निमित्तस्य ज्ञान वैचित्र्यस्य उभाभ्याम अवाभ्याम उभाभ्याम अपि अवाभ्याम अभ्युपगम्यमानत्वात्। कहते हैं कि आप लोग मानते हो स्वप्न में बाह्य पदार्थ नहीं है, लेकिन स्वप्न ज्ञान में भी वैचित्र्य है, स्वप्न में भी अलग अलग ज्ञान होते हैं, सभी की सभी वृत्तियां एक ही यानी सर्वार्थ विषयक नहीं होती, अलग अलग होती हैं, का मतलब ज्ञान में वैचित्र्य है। तो जहां आपको भी सम्मत है बाह्य अर्थों का अभाव स्वप्नादि में, वहां पर ज्ञान वैचित्र्य आप भी मानते हो, तो स्वप्नादि ज्ञान के वैचित्र्य का प्रयोजक आप बाह्य पदार्थों को नहीं मान सकते, तो मानना पड़ेगा कि स्वप्नादि ज्ञान के वैचित्र्य का प्रयोजक कौन है? तो वासना। वहां पर स्वप्नादि में होने वाले ज्ञान के वैलक्षण्य का निमित्त किसको मानेंगे? वासना को ही मानना पड़ेगा आपको भी, क्योंकि आप कहते हैं कि स्वप्नादि में बाह्य पदार्थ है नहीं। तो जैसे वहां स्वप्नादि में ज्ञान वैचित्र्य बाह्य पदार्थ वहां नहीं है, ज्ञान वैचित्र्य है, का मतलब मानना पड़ेगा कि व्यतिरेक व्यभिचार है, बाह्य पदार्थों के साथ ज्ञान वैचित्र्य का व्यतिरेक व्यभिचार हुआ, और वासना का तो अन्वय सहचार है, वहां भी वासना है ज्ञान वैचित्र्य है, वासना सत्व ज्ञान वैचित्र्य सत्वम, यह अन्वय सहचार हुआ, और वहां बाह्यार्थ अभाव है ज्ञान वैचित्र्य है, तो व्यतिरेक व्यभिचार हुआ। और जागृत अवस्था में भी वासना है तो ज्ञान वैचित्र है, इसलिए जागृत अवस्था में आप लोग बाह्य पदार्थों को भले ही मानो, लेकिन वो बाह्य पदार्थ ज्ञान वैचित्र्य में उपयोगी नहीं है, वो तो अन्यथा सिद्ध है, बिना वासना के जैसे स्वप्न में ज्ञान वैचित्र्य सिद्ध नहीं हो रहा है, ऐसे जागृत में भी ज्ञान वैचित्र्य तो वासना से होता है, यही माना जाएगा। इस अभिप्राय से विज्ञानवादी कहते हैं कि अपि च अन्वय व्यतिरेकाभ्याम वासना निमित्तम एव ज्ञान वैचित्र्यम इति अवगम्यते। स्वप्नादिषु अंतरेणापि अर्थम वासना निमित्तस्य ज्ञान वैचित्र्यस्य उभाभ्याम अपि अवाभ्याम अभ्युपगम्यमानत्वात्, बाह्य पदार्थों का अभाव आप भी हम भी स्वप्नादि में मान रहे हैं, और वहाँ पर जो ज्ञान में वैलक्षण्य है वह वासना निमित्तक ही है, ऐसा आप भी हम भी दोनों मान रहे हैं। तो यहाँ पर दृष्टांत में तो उभयवाद सम्मत है हम दोनों, तो खाली जागृत अवस्था के ज्ञान के वैलक्षण्य के प्रयोजक के विषय में भी वाद है, तो जहां सम्मति है उसी को दृष्टांत बना करके वहां जैसा मान रहा है ऐसे इसमें भी मान लो। तो अंतरेण तु वासनाम अर्थ निमित्तस्य ज्ञान वैचित्र्यस्य मया अनभ्युपगम्यमानत्वात्, और हम तो बिना वासना के अर्थ बाह्यार्थ निमित्तक ज्ञान वैचित्र्य स्वीकार करते नहीं है, इसलिए इसमें विवाद है, और जहां सम्मति है वैसा मान लो उसको दृष्टांत बना करके। तस्मात अपि अभावो बाह्यार्थस्य, तो तस्मात अपि यानी उभय सम्मत जो स्वप्नादि ज्ञान वैचित्र्य है वासना निमित्तक उसको दृष्टांत बना करके भी जागृत अवस्था के ज्ञान का वैचित्र्य वासना निमित्तक ही है, ये सिद्ध किया जा सकता है। तो तस्मात अपि अभावो बाह्यार्थस्य, इसलिए हमारा जो शुरू में बताया हुआ अनुमान है जागृत विज्ञानम न बाह्यार्थ आलंबनम विज्ञानत्वात् स्वप्नादि विज्ञानवत्, ये जो अनुमान है इस अनुमान से बाह्य पदार्थों का अभाव ही निश्चित होता है। इस प्रकार ये क्षणिक विज्ञानवादी पूर्व पक्षी के रूप से यहाँ पर उपस्थित हुए, बाह्य पदार्थों का खंडन किया इन्होंने, और सिद्धांती कह रहे हैं कि बाह्य पदार्थों का अभाव नहीं है भाव ही है। ये सिद्धांत का सूत्र आ रहा है बलदेव जी, सिद्धांत जी कह रहे बाह्य पदार्थों का अभाव नहीं भाव है, तो ये कहते हैं इत्येवं प्राप्ते ब्रूम, इस प्रकार क्षणिक विज्ञानवादी के द्वारा बाह्य पदार्थों के अभाव को सिद्ध कर दिया। तो भगवान वेद व्यास जी अब कह रहे हैं, तो सूत्र का उच्चारण किया जाए। ना भाव उपलब्धे, ना भाव उपलब्धे, न अभाव उपलब्धे, तीन पद हैं। ऊपर से अध्याय करना पड़ेगा बाह्यार्थानाम, ये षष्ठंत पद का अध्याय कर दीजिए। तो बाह्यार्थानाम अभावो न, ये सिद्धांति की प्रतिज्ञा है। योगाचार ज्ञेयों का, ज्ञानातिरिक्त ज्ञेयों का अभाव बता रहे हैं, उन्हीं के प्रतिज्ञा के साथ सिद्धांति का न जोड़ दें। योगाचार की प्रतिज्ञा है कि ज्ञानातिरेकेन ज्ञेयानाम अभाव, उसके साथ न जोड़ देंगे तो ज्ञानातिरेकेन ज्ञेयानाम अभावो न, ये सिद्धांति की प्रतिज्ञा। सिद्धांति पूछेंगे कि क्यों ज्ञान का अभाव मानना चाहते हो, ज्ञान से अलग बाह्य पदार्थों का अभाव क्यों मानना चाहते हो, क्या उनकी उपलब्धि नहीं हो रही इसके कारण, या वे जो आपके बाह्य पदार्थ हैं उनका ज्ञान से भिन्नतया उपलब्धि नहीं हो रही है, बिल्कुल उपलब्धि हो ही नहीं रही है बाह्य पदार्थों की, इसके कारण बाह्य पदार्थ नहीं है, या ज्ञान से भिन्नतया, ज्ञान से भेदेन उनकी उपलब्धि नहीं है, इसलिए उनका अभाव मानोगे। दोनों में थोड़ा अंतर है ना, बिल्कुल ही उपलब्धि नहीं है, न तो ज्ञान रूप से, ज्ञान से भिन्नतया अभिन्नतया किसी भी रूप से, और या दूसरा विकल्प है कि ज्ञान से भिन्नतया उनकी उपलब्धि न होने से बाह्य पदार्थ नहीं है ऐसा कहना चाहते हो, तो उसमें से यदि पहला विकल्प मानेगा पूर्व पक्ष कि बाह्य पदार्थों की उपलब्धि ही नहीं हो रही है इसलिए बाह्य पदार्थ नहीं है उपलब्धि न होने, तो सिद्धांतियों ने कहा, वेदव्यास जी ने कहा कि उपलब्ध है, अनुभव में आ रहे हैं, अनुभव कर रहे कि नहीं, ज्ञान से अलग बाहरी जगत का अनुभव हो रहा है, तो इसलिए, और नहीं दृष्टि अनुपपन्नम नाम, जो अनुभव में आ रहा है अर्थ उसका युक्ति से अपलाप नहीं किया जा सकता, अध्यास का अनुभव हो रहा है, मैं करता हूं, मैं भोगता हूं, मैं सुखी हूं, मैं दुखी हूं, इस रूप में मैं का अनुभव, और ये मेरा है, इस रूप में मम का अनुभव हो रहा है, अहम अध्यास मम अध्यास अनुभव सिद्ध है, इसलिए उसका जो आत्मनात्मा के अध्यास का युक्ति से अपलाप नहीं किया जा सकता, जैसे अध्यास भाष्य में भाष्कर भगवान ने बताया, ऐसे बाह्यार्थ का युक्ति मात्र से अपलाप योगाचार नहीं कर सकते, उनका अनुभव हो रहा है, इसलिए व्यवहार भूमि में उसका अपलाप नहीं हो सकता। उपलब्ध है, भाष्य को देखिए, एवं प्राप्ते ब्रूम ना भाव उपलब्ध है, इसका अवतरण है टीका में ना भाव इत्यादि का, क्षणिक विज्ञान मात्रवादस्य मान मूलत्वात् तेन नित्य विज्ञानवादो विरुध्यते इति प्राप्ते सिद्धांत सूत्रम व्याचष्टे ना भाव इत्यादिना। कहते हैं कि जो क्षणिक विज्ञान मात्रवाद है योगाचार का, इसका यह प्रमाण मूलक होने से, ये जो बताए हैं प्रमाण, वहाँ अनुमान युक्तियाँ, ये प्रमाण रूपा है उनके अनुसार, निर्दोष युक्ति है उनके अनुसार, और इस निर्दोष युक्ति रूपी प्रमाण से क्षणिक विज्ञानवाद सिद्ध हुआ, इसलिए इसे कहा जाएगा कि मान मूल है, प्रमाण मूलक है, और उस प्रमाण मूलक क्षणिक विज्ञानवाद के साथ नित्य विज्ञानवाद जो वेदांत सिद्धांत है उसका विरोध होता है, इस प्रकार ये प्राप्त होने पर पूर्व पक्ष, इसलिए वेदांत समन्वय जो है सिद्ध नहीं होगा, प्रमाण मूलक क्षणिक विज्ञानवाद के साथ उसका विरोध होने से। अब सिद्धांत सूत्रम व्याचष्टे, सिद्धांत सूत्र की व्याख्या भाष्कर भगवान करते हैं ना भाव उपलब्धे इत्यादि से। सूत्रस्थ जो प्रतिज्ञा अंश है ना भाव इत्यादि, इसे अपेक्षित पदों का अध्याय करके भाष्कर भगवान व्याख्यान कर रहे हैं कि न खलु अभावो बाह्यस्य अर्थस्य अध्यवसातुं शक्यते, बाह्य अर्थ का अध्याय कर दिया इन दो पदों का, तो बाह्य पदार्थ का अभाव निश्चित करना संभव नहीं है, प्रमाण से बाह्य पदार्थों का अभाव नहीं हो सकता, युक्ति रूप प्रमाण से, युक्ति से बाह्य पदार्थों के अभाव का निश्चय नहीं हो सकता। तो योगाचार्य ने पूछा कस्मात, किस कारण से बाह्य पदार्थों के अभाव का निश्चय नहीं हो पाएगा। तो सिद्धांति कहते हैं कि उपलब्धि है अनुभव, अनुभव का विरोध नहीं हो सकता। तो उपलब्धे ये हेतु वाक्य है, इसका विवरण है कि ना भाव उपलब्ध है। इस पर भी थोड़ी टीका को देखिए कि किम बाह्यार्थस्य अनुपलब्धे अभावो उत ज्ञानात् भेदेन अनुपलब्धे। बाह्य पदार्थ का अभाव क्यों मानना चाहते हो? क्या बाह्य पदार्थ की अनुपलब्धि होने से उपलब्धि नहीं हो रही इसलिए, या ज्ञान से भिन्न बाह्य पदार्थों की उपलब्धि नहीं हो रही है इसलिए ज्ञान अभाव मानना चाहते हो बाह्य पदार्थों का? उनमें से जो प्रथम है कि बाह्य पदार्थों की अनुपलब्धि होने से बाह्य पदार्थ का अभाव मानना चाहते हैं, ऐसा यदि योगाचार कहना चाहेंगे तो वेद व्यास जी कह रहे हैं कि उपलब्ध बाह्य पदार्थों की अनुपलब्धि ये नहीं कह सकते हो, बाह्य पदार्थों की तो उपलब्धि हो रही है। तो इसलिए कहते हैं कि नाद्य इति उक्तम उपलब्धे इति, यानी प्रथम विकल्प योगाचार स्वीकार नहीं कर सकते। योगाचार के प्रथम विकल्प का निराकरण करने के लिए सूत्र में उपलब्धे ये हेतु है। इसका विवरण है टीका में भाष्य में कि उपलब्ध्यते ही प्रति प्रत्ययम् बाह्यो अर्थ स्तंभ कुड्यम घट पट इति न च उपलभ्यमानस्यैव अभावो भवितुमर्हति। यथा हि कश्चित् भुञ्जानो भुजि साध्यायां तृप्तो स्वयं अनुभूयमानायाम् एवं ब्रूयात् नाहं भुञ्जे न वा तृप्यामि इति। तद्वत् इन्द्रिय सन्निकर्षेण स्वयं उपलभ्यमानः एव बाह्यम् अर्थं नाहं उपलभे न च सो अस्ति इति ब्रुवन् कथं उपादे वचनः स्यात्। यहाँ तक सूत्रस्थ उपलब्धे इस हेतु वाक्य की व्याख्या है, इस पर चर्चा हम लोग कल करते हैं।